हम तो है मत वाले छोरे नैना पाके दिल के कोरे काहे डाले हम दे डोर गाँव की छोकरी काहे डाले डोर गाँव की छोकरी काहे डाले डोरे रुक जाएगा जाता रही रुक जाओ रे तुम सौदाई हमसे ये कैसी मिठराई देखो छोड़ के ना जाना मेरा गाँव रे बोल कैसा रुका शहरी साम रे बोल कैसा रुका हम तो है मत वाले छोरे नैना पाके दिल के कोरे काहे डाले हम पे डोर गाँव की छोकरी काहे डाले डोर गाँव की छोकरी काहे डालो दे के दिल के कोरे काहे डाले हम पे डोर गाँव की छोकरी काहे डाले डोर गाँव की छोकरी काहे डाले डोरे